πέρασε και προχώρα. Είμαι εγώ στο πλάι σου, στη ζωή στην ανηφόρα και στο προσκεφάλι σου. Παίρνω πάνω μου τα βάρη που η ζωή σου φόρτωσε. Γίνε πάλι πάλι χάρη, ξέχνα ποιος σε πρόδωσε. Μια γυναίκα μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει, μπορεί μια γυναίκα μπορεί να χαράξει καινούρια αρχή. Μια γυναίκα μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει, μπορεί μια γυναίκα μπορεί να χαράξει καινούρια αρχή. Σε το καημό να πίνει μόνο στο φωτήρι του και μην ξανακάνεις φίλε πάλι το χατήρι του. Τι φοβάσαι και προχώρα, είμαι εγώ στο πλάι σου, στη ζωή στην ανηφόρα και στο προσκεφάλι σου. Μια γυναίκα μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει, μπορεί μια γυναίκα μπορεί να χαράξει καινούρια αρχή. Μια γυναίκα μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει, μπορεί μια γυναίκα μπορεί να χαράξει καινούρια αρχή. Παρατήσου κι εγώ κλειδί στη σκόλα σου σκρατώ. Βάζεις μπροστά εσύ τη λογική σου κι εγώ μπροστά το παραλογισμό. Έλα μαζί μου μόνο μια νύχτα και μη σκεφτείς το ψευτί το ντουνιά. Ρίχτα όλα τα τσίτε τέλεια ρίχτα και το παρά τη σώσω στη φωτιά. Έλα μαζί μου μόνο μια νύχτα και μη σκεφτείς το ψευτί το ντουνιά. Ρίχτα όλα τα τσίπτε τέλεια ρίχτα και το μπαρά τη σώσω στη φωτιά. Μου λες τραβάς εσύ τον ίσιο δρόμο και εγώ τραβώ το δρόμο το στραβώ. Εσύ ζητάς να ζήσεις άλλο κόσμο, μα εγώ σε τούτο δε μου κι ανάζω. Έλα μαζί μου μόνο μια νύχτα και μη σκεφτείς το ψευτί το ντουνιά. Ρίχτα όλα τα τσίπτε τέλεια ρίχτα και το παρά τη σώσω στη φωτιά. Έλα μαζί μου μόνο μια νύχτα και μη σκεφτείς το ψευτί το ντουνιά. Ρίχτα όλα τα τσίπτε τέλεια ρίχτα και το παρά τη σώσω στη φωτιά. Έλα μαζί μου μόνο μια νύχτα και μη σκεφτείς το ψευτί το ντουνιά. Ρίχτα όλα τα τσίτε τέλεια ρίχτα και το παρά